Czas dni otwartych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 października, minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent o polskiej odpowiedzi na decyzję unijnego Trybunału. Strona rządowa już zapowiedziała, że to orzeczenie będzie realizowane. Druga runda rozmów w locie. Przedstawiciele zarządu spotykają się ze strajkującymi związkowcami. Szef Solidarności Pracowników Handlu zadowolony z decyzji Senatu w sprawie 12 listopada. Prezydent o postanowieniu unijnego Trybunału i polskich krokach. Rząd już zapowiedział, że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości będzie realizowane, przypomina Andrzej Duda w wywiadzie dla publicznej telewizji. No więc te wszystkie dyskusje o tym, że Polska nie będzie chciała realizować tego orzeczenia, no uważam, że są w ogóle nie na miejscu. Tylko tu jedna sprawa musi być podkreślona. Mianowicie to nie jest tak, że to postanowienie obowiązuje i ono samo w sobie zmienia polskie prawo. No nie. Tam jest zresztą wyraźnie w tym postanowieniu napisane, że to jest postanowienie, które zobowiązuje Polskę do podjęcia określonych działań. To co teraz dalej? No w tym wypadku trzeba znowelizować ustawę. Jeżeli będzie nowelizacja ustawy, to w zasadzie będzie tak, jakby wyrok zapadł. 16 listopada odbędzie się przed Unijnym Trybunałem rozprawa w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Była godzinna dyskusja, później przerwa, a w tej chwili powinny być wznawiane rozmowy przedstawicieli zarządu lotu ze strajkującymi związkowcami. Przed rozmowami około godziny 19 rzecznik lotu Adrian Kubicki mówił, że spółce zależy na szybkim zakończeniu protestu. W związku z tym poszli na rękę stronie związkowej, przyjęli zaproszenie na konkretną godzinę, zaakceptowali też miejsce spotkania, czyli siedzibę związków. Chcemy po prostu, żeby do tych wstępnych rozmów komfort związków zawodowych i protestujących był jak największy. To jest spotkanie, które trudno byłoby nazwać spotkaniem negocjacyjnym, bo to jest tak naprawdę pierwsza okazja, po pierwsze, żeby protestujący i związki zawodowe spotkały się z nowym członkiem zarządu, panem Bartoszem Piechotą. No i ustalenie takich warunków brzegowych, które mogłyby spowodować, że strajk mógłby się zakończyć. To 9 dzień strajku. Protestuje personel pokładowy i piloci Dreamlinerów. Żądają przywrócenia dawnych zasad wynagradzania oraz dymisji prezesa lotu. Chcą też przywrócenia do pracy zwolnionej szefowej Związku Personelu Pokładowego Moniki Żelazik. Cieszymy się, że na wniosek Solidarności Senat przegłosował poprawkę, by 12 listopada był dniem wolnym także dla pracowników handlu. Tak mówi przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Ta poprawka spowoduje, że około 800 tysięcy pracowników handlu także będzie mogło świętować 12 listopada, podkreśla Bujara. Senat poparł dziś z poprawkami ustawę o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ustanawiającą 12 listopada dniem wolnym od pracy. Jedna z poprawek zakłada, że wolne będą mieli także pracownicy handlu. Zgodnie z projektem, który trafił do Senatu, sklepy 12 listopada miały być otwarte. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Janek Kałucki, czas na serwis sportowy. Śląsk-Wrocław rozgromił na wyjeździe Miedź Legnica 5-0 w pierwszym dzisiejszym meczu 13. kolejki Lotto Ekstraklasy. Dwa gole w tym spotkaniu zdobył Marcin Robak, który w klasyfikacji strzelców wszechczasów wyprzedził Grzegorza Latę. Zawodnik Śląska-Wrocław pokonywał bramkarzy rywali 112 razy. Tymczasem w Białymstoku trwa mecz Jagiellonii-Białystok z Legią Warszawa. Gospodarze wygrywają z mistrzami Polski 1-0. Gola strzelił Iwan Runie w 52 sekundzie spotkania. To na pewno jedna z najszybciej zdobytych bramek w naszej ekstraklasie. Tymczasem w Niemczech kibice oglądali jednego z najszybciej podyktowanych rzutów karnych w historii Bundesligi. Freiburg gra z Borussią Mönchengladbach i po pierwszej minucie wygrywa 1-0. Za nami też pierwszy mecz czwartej kolejki siatkarskiej plus ligi. GKS Katowice przegrał przed własną publicznością z Kuprum Lubin 0-3. Drużyna z Dolnego Śląska wygrywała w setach do 21, 22 i 24. Z pierwszego ligowego zwycięstwa Kuprum cieszył się Maciej Goszkiewicz. Kamień spadł nam z serca trochę, bo jednak się okazuje, że to ma sens wszystko to, co robimy na treningach i potrafimy grać w siatkówkę. W pewnych momentach na początku, chyba w pierwszym secie, mieliśmy trochę więcej szczęścia, ale od pierwszego seta już poczuliśmy, że tak powiem, krew, bo dało się odczuć. Wiadomo, że Katowice parę dni temu wygrało z Rzeszowem. Ja w sporcie to tak jest, że ciężko jest tak powtórzyć taką grę na 100% mecz po meczu. Także od pierwszego seta już tak czuliśmy, że dzisiaj możemy coś fajnego tutaj wywalczyć i tak chyba wszyscy w to uwierzyliśmy i dlatego to tak wyglądało. W tej chwili trwa spotkanie Czarnych Radom z niepokonanymi do tej pory zawodnikami Oniko Warszawa. Kończy się pierwszy set, jest 21-17 dla drużyny z Radomia.

Jak pogonił owce. Act to the Mountain, Dead Can Dance. 5 tygodni na liście Oczko do Góry na 15. Na 14. Mela Koteluk. Które mu w pełni ufam. Dwa tygodnie na liście, 5 do góry, odprowadź Mela Koteluk na 14. 5 tygodni na liście i 5 do góry, Greta Van Fleet. Lover, Liver, Greta Van Fleet, 5 tygodni na liście, 5 oczek do góry na miejsce 13. 1917 lista, 20 minut po 21. Nie dobije się do ciebie, Daria Zawiałow, oczko w dół na miejsce 12. Wydaje mi się, że to tylko taki wypadek przy pracy. Nie dobije się do ciebie, Daria Zawiałow. 4 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 12. 1917. Cortez.

świata. A Katarzyna będzie jutro gościem Stelki w Myśliwieckiej 357. Brawa dla Państwa, Nosowska, dwa tygodnie na liście, dwa oczka do góry na miejsce 10. Pani Dagmara zgadza się z Helą, że zima jest, już prawie zima. Znaczy u nas nie, ale w takim Zakopanem. Raj, The Dumplings na 9 bez zmian. Na liście na 9 bez zmian The Dumplings i piosenka zatytułowana Raj. Hela nie wierzy coś w ten koncert zespołu AHA, myśli, że ją zrobiłem w trąbkę. Się ściemnia. Manam i Kasia Nosowska, 4 tygodnie na liście, 8 obroniona. Kasia Nosowska z nowej płyty, właściwie teraz wydanej, nie tak dawno, Manami goście. Się ściemnia, to było 15 lat temu. Się ściemnia, 4 tygodnie na liście, 8 obroniona. Oczko w dół na 7, wszystko czego dziś chcę, Brodka i Agim. Wszystko, czego dziś chcę.

Świeżo upieczeni małżonkowie Hania i Mariusz słuchają listy w Jordanii na swoim miesiącu miodowym i gorąco pozdrawiają. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową. Tam za 12 minut wyświetli się dzisiejsze notowanie 1917. Hela pracowała przez całą listę, dorzucając nowości. Będzie w czym wybierać. Głosujemy na listę jak zwykle do piątku, do godziny 12. Kto kibicował Dawidowi? Helenka kibicowała. Dawid podsiadło na miejscu drugim. Nie ma fal. Zadebiutowała na miejscu pierwszym, a od dwóch tygodni na drugim. Ta piosenka, Dawid Podsiadło. No i jeszcze jedna fantastyczna dla Dawida wiadomość. Minął tydzień od wydania płyty Małomiasteczkowy i jest już platynowa. Oj, ma swoje 5 minut Dawid. 1917 notowanie naszej listy to już historia. Za chwileczkę znajdzie się na stronie internetowej